0,45%. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 26 kwietnia, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Od dostaw szczepionek zależy tempo uruchamiania punktów szczepień powszechnych. Poprawia się sytuacja epidemiczna w Polsce, jest mniej zakażeń i mniej zajętych łóżek covidowych w szpitalach. W serwisie też nowa, wiosenna oferta programowa. Od dziś we wszystkich programach Polskiego Radia. Punkty szczepień powszechnych będą uruchamiane w miarę dostaw szczepionek, powiedział pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk. Szef kancelarii premiera dodał, że zmniejszone dostawy preparatów do Polski będą miały wpływ na opóźnienia związane z uruchomieniem działalności tych punktów. Szczegóły zna Przemysław Lis. Minister Dworczyk zwrócił się do samorządowców z prośbą o zrozumienie tej sytuacji i solidarne podejście, ponieważ są w Polsce dysproporcje, jeżeli chodzi o liczbę punktów i czas oczekiwania na szczepienia. Ze względu na dostawy, część powszechnych punktów szczepień może być otwarta z opóźnieniem. Chodzi jednak o to, by wszyscy Polacy mieli takie same szanse na otrzymanie obu dawek preparatu. Zasadniczą sprawą jest to, żeby szczepionki do Polski przyjechały i zostały sprawiedliwie podzielone nie tylko między największymi miastami, ale między każdym najmniejszym powiatem, każdą najmniejszą gminą. I tak mamy pewną dysproporcję, bo jest szereg takich miejsc w Polsce, mniejszych powiatów, gdzie na szczepienie trzeba czekać 3 tygodnie. Minister Dworczyk poinformował, że liczba wykonanych w Polsce szczepień przekroczyła 10 300 000. Jednak szef KPRM powiedział także, że nie zmienia się termin zapisów na szczepienia w zakładach pracy. Ze względu na planowane opóźnienia w dostawach, same zabiegi w zakładach mogą się jednak odbyć nieco później. Przemysław Lis, dziękuję za relację. W Polsce w ciągu doby zarejestrowano 3451 zakażeń koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. To mniej o ponad 50% w porównaniu z danymi sprzed tygodnia. Zmarły 22 osoby. Liczba zajętych łóżek covidowych zmniejszyła się w ciągu tygodnia o 4,5 tysiąca, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Widzimy w dalszym ciągu zmniejszającą się ilość łóżek. Co prawda był to weekend, więc tych wypisów nie było w szpitalach, ale także liczba łóżek zajętych przez pacjentów z COVID-19 zmniejszyła się o 200. Widzimy, że ta tendencja spadkowa w dalszym ciągu jest utrwalona. Także potwierdza to ilość testów, które są zlecane przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Tak tydzień do tygodnia ilość zlecanych testów zmalała o ponad 30%. Ostatniej doby zrobiono prawie 34 tysiące testów na obecność koronawirusa. W Niemczech coraz częściej pojawiają się żądania szczepienia przeciwko COVID-19 osób spoza ustalonych grup priorytetowych. Także coraz więcej ekspertów i polityków opowiada się za zapewnieniem większych swobód tym, którzy przyjęli już drugą dawkę szczepionki. Te tematy zdominują dzisiejszy szczyt z udziałem kanclerz Angeli Merkel i premierów landów. Podjęcia dyskusji o złagodzeniu obostrzeń wobec osób zaszczepionych na koronawirusa domaga się m.in. niemiecka Rada Etyki. Jeśli w wyniku badań okaże się, że te osoby nie przenoszą już wirusa, to z etycznego punktu widzenia powinny być zwolnione z niektórych przepisów, powiedziała szefowa tej instytucji Alena Byks, wtóruje jej przewodniczący niemieckiego Związku Miast i Gmin, Gerd Landsberg. Pomóc w utorowaniu drogi do większych swobód miałoby szczepienie osób spoza grup priorytetowych. Zniesieniem sztywnych ustaleń opowiada się także premier Bawarii, Markus Söder. Jeśli będzie już dostępna wystarczająca ilość preparatów, musimy niezwłocznie rozpocząć ze szczepieniem osób młodszych. Obecnie to właśnie one najczęściej chorują na COVID-19, zaznaczył szef CSU. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. W geście solidarności z Czechami, które są w pełnym konflikcie dyplomatycznym z Rosją, Rumunia wydali jednego rosyjskiego dyplomatę. Chodzi o zastępcę attaché wojskowego w ambasadzie w Bukareszcie. Jak napisano w komunikacie, działania tego dyplomaty stoją w sprzeczności z zapisami konwencji wiedeńskiej z 1961 roku o stosunkach dyplomatycznych. Transmisje koncertów muzyki popularnej i poważnej, premiery piosenek i płyt, audycje kulturalne, popularno-naukowe i publicystyczne. To wszystko znajdą słuchacze na wiosnę w Polskim Radiu. Na słuchaczy trzeciego programu czekają m.in. nowe audycje muzyczne, podróżnicze i kulinarne, mówi wicedyrektor Trójki Marek Wiernik.

ciągi. Ja stoję i patrzę na mundurowe dziwolągi. Czy byłeś kiedyś u nas? Na dworcu w nocy jest tak brudno i brzydko, że pękają oczy, oczy, oczy. Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam w Jak to brzmi, panie redaktorze, maturzyści, szczególnie ci z matmy, słuchają 8 tygodni do końca roku szkolnego. No, naprawdę. No, mogłem powiedzieć, że niecałe dwa miesiące, dziś 26 kwietnia, a przecież koniec roku szkolnego 25 czerwca. Innymi słowy, żeby było łatwiej, 20%. No, jeszcze 1/5 roku szkolnego została, 85 606 minut, innymi słowy 1426 godzin albo 59 dni. Dla ułatwienia, by było troszkę milej na sercu, już tylko 43 dni bez weekendów do wakacji zostało. Tylko czuwaj. Trójka do trzeciej. W tej godzinie do 14 między innymi powtórka z rozrywki, za kilka chwil o nowinkach technicznych w kolejnictwie, a za chwilę o dzisiejszej premierze w radiobooku Polskiego Radia. Zachęcamy państwa do zostania z naszą audycją. Powieści Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego, Józefa Konrada czy Marcela Prusta w interpretacjach wybitnych aktorów znajdą Państwo w Radiobooku. Ten literacki projekt Polskiego Radia działa ponad pół roku, a co poniedziałek, jak zwykle za darmo, udostępniane są w internecie nowe dzieła i literatury polskiej i światowej w mistrzowskim wydaniu dźwiękowym. Dziś o 19:00 kolejna premiera. Co to będzie, o tym Dorota Piotrowska. Dzisiejsza propozycja zaciekawi wielbicieli historii. Będzie to powieść Generał Barcz Juliusza Kadena-Bandrowskiego, zapowiada szef Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. To powieść, która w latach 20. wywołała wiele kontrowersji, emocji i niepokoju, ponieważ dotyczy spraw politycznych i wszystkich meandrów skomplikowanych dziejów odrodzonej Polski. Czyta Marek Walczewski. Nagle szarpnęły się drzwi, tupot przeleciał korytarzem. Cóż ty, idioto, piszesz? Wołał znajomy głos. Rewolucję mamy, Polska nastała, a ten idiota pisze. W Radiobooku można też słuchać innych powieści historycznych, w tym aż trzech Henryka Sienkiewicza, Krzyżaków, Potopu i Pana Wołodyjowskiego. Tyle lat mija, a ciągle pan Henryk jest najpoczytniejszym polskim pisarzem. Wielbiciele historii znajdą też w Radiobooku dwie powieści Stefana Żeromskiego, Popioły i Przedwiośnie, oraz dwie Józefa Ignacego Kraszewskiego, Dwie Królowe i Hrabinę Kozel. Powieść przedstawiającą tragiczne losy jednej z najsłynniejszych królewskich metres, Anny Kozel, kochanki Augusta II Mocnego, wspaniale zinterpretował głosem znany aktor filmowy, teatralny i dubbingowy Krzysztof Gosztyła. Namarszczona, straszna, wściekła Kozel rzuciła się do Augusta. Kochankiem! Mam przecie na piśmie przyrzeczenie twe. Przyrzeczenie! Ja nie jestem kochanką, ja drugą żoną twoją jestem. W Radiobooku można też słuchać Faraona. Powieść Bolesława Prusa o losach młodego faraona Ramzesa XIII okazała się wielkim sukcesem i została przetłumaczona na 21 języków. Dzieło Prusa w formie dźwiękowej nagrał znakomity aktor filmowy, teatralny i serialowy Andrzej Ferenc. Ramzes jakby ocknął się. Dajże mi spokój, pokuso. Przecież za 2 godziny bitwa. Radiobooki to również wyjątkowa okazja do poznania mniej popularnych utworów literackich. To chociażby powieść Grób nie czuj Zygmunta Kaczkowskiego. Zamyka ona serię utworów związanych z postacią szlachcica sanockiego Marcina Nieczui. Rzecz dzieje się w okresie Konfederacji Barskiej, a następnie wojen napoleońskich, czyta Wojciech Duriasz. Minęły wszystkie lata wojen i owych walk tytanicznych, w których się pasowały ze sobą główne żywioły dwóch światów. I przyszedł wreszcie rok 1813. Radiobooki są dostępne bezpłatnie na nowym kanale na YouTubie i na Facebooku. Polecamy Państwu mistrzowskie interpretacje utworów od lat nagrywane w studiach publicznego nadawcy. No i proszę nie przegapić dzisiejszej premiery o 19:00. To w mediach społecznościowych Polskiego Radia. To tylko jedna z propozycji wiosennych, tych właśnie atrakcji, które przygotowaliśmy dla Państwa na nie tylko antenie Trójki, ale także na pozostałych antenach Polskiego Radia. Polecamy. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać. Nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Cisza, cisza, mgła rozlewa się po palcach. Samotność nie doskwiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy.

are the sultans. We are the sultans of swing. Parę sekund, jeszcze parę sekund. O, jest. I już teraz punktualnie 13:30. A naszym gościem jest Mirosław Siemieniec, rzecznik Polskich Linii Kolejowych. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ma być ciszej na kolei, tak słyszałem. O co chodzi, co za nowości? Na kolei z roku na rok jest coraz ciszej, dlatego że nowe tory są montowane na odpowiednio przygotowanej powierzchni, są montowane specjalne maty antywibracyjne, są też dodatkowe urządzenia, które są montowane obok szyn, a także bezpośrednio przy szynie, mówimy, że przy główce szyny. Są to tak zwane tłumiki, urządzenia długości około 40 cm, które są montowane właśnie w torach po to, żeby przejeżdżające pociągi jeszcze dodatkowo były wyciszone, bo można tłumić i ograniczać dźwięk pochodzący z toru kolejowego bezpośrednio przy szynie i technika idzie w tym kierunku, żeby tę falę dźwiękową jak najszybciej zatrzymać, ale można też to robić nieco dalej i stąd budowane są specjalne ekrany akustyczne, które zatrzymują tę falę, żeby ona się nie rozchodziła, żeby nie było propagacji tej fali. Oczywiście sam tor kolejowy jako taki nie wydaje żadnych dźwięków, on jest spokojny i cichy. Mało tego, kolej jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu i najmniej inwazyjnym w otoczenie, w przeciwieństwie do ruchu samochodowego czy ruchu lotniczego. Natomiast przejeżdżające pociągi mogą powodować dodatkowe dźwięki, które słyszymy. Ten tabor z roku na rok jest coraz bardziej nowoczesny, porusza się coraz ciszej. No właśnie też chciałem zapytać, co ze składami, bo one też w związku z tym mają się jakoś zmienić, plus tłumiki montowane przy szynach i maty antywibracyjne, no ale co z tymi składami? Wszystko należy traktować w sposób zintegrowany. Jest droga kolejowa, która staje się coraz bardziej cicha i są też pojazdy, które stają się coraz bardziej ciche. One już nie wydają takich dźwięków, które jeszcze pamiętamy sprzed lat, kiedy skrzypią, zgrzytają, trzeszczą, tylko przejeżdżają bardzo cicho. Coraz częściej są to wyłącznie składy elektryczne, więc te składy też jadą ciszej. Nie mamy już może takiego sentymentalnego posapywania lokomotywy, która wypuszczała jeszcze snopy iskier czy kłęby pary, ale składy przejeżdżają bardzo cicho. To jest oczywiście oczekiwane przez otoczenie, ale też przypominamy od razu o bezpieczeństwie. Taki pociąg szybciej zobaczymy niż usłyszymy, co też świadczy o tym, że przejeżdżają te pociągi cicho. Czyli z jednej strony budujemy nowe drogi kolejowe, które już są odpowiednio przygotowane, a równocześnie pociągi, składy, pojazdy, które po nich jadą, poruszają się znacznie ciszej dzięki nowej technologii, która jest zastosowana zarówno w podwoziach, jak i w tak zwanym putle, czyli w tych nadbudowach, w kabinach, w przedziałach. Myślę, że miłośnicy kolei będą tęsknili za takimi dźwiękami. Czy już tego nie usłyszymy? Proszę posłuchać. To, co usłyszeliśmy przed chwileczką, to był przejazd pociągu po torze montowanym z poszczególnych odcinków szyn. Teraz tory budujemy bezstykowe, czyli pociąg nie stuka, tylko pociąg szumi, bo przejeżdża w sposób o wiele cichszy. Dodatkowo, żeby przejeżdżał cicho i żeby tory dłużej mogły być eksploatowane, wykonujemy pewne szlifowanie. Od czasu do czasu odbieramy telefony, że coś się pali na torach, a to na torach przejeżdża specjalna maszyna, tak zwana Speno, która ma odpowiednie tarcze szlifierskie i nocą, kiedy nie jeżdżą pociągi kursowe, te tory są szlifowane. One faktycznie są odpowiednio nacinane z jakąś dokładnością co do milimetra, po to, żeby przejeżdżający pociąg, ta fala dźwiękowa, którą on powoduje, była jak najmniejsza i pozostawała tylko przy torze, żeby nie przechodziła na otoczenie. I żeby też nie było tego stukotu, który przecież w czasie podróży tak nas usypiał, jak pamiętamy sentymentalnie. Mówimy ciszej, ciszej, ale o ile ciszej, to są wartości wymierne. Dbamy tutaj, zdaje się, tylko chyba, może nie tylko, o osoby, które mieszkają przy torach. Dbamy o otoczenie ogólnie, dlatego że zanim cokolwiek będziemy robić obok torów, prowadzone są specjalne badania. Wychodzą w teren zarówno ekipy polskich linii kolejowych, jak i specjaliści, którym zlecamy takie badania. Powstaje tak zwana mapa akustyczna, czyli wiemy, w jakich miejscach obok toru może być większa emisja dźwięków od linii kolejowej. To nie zależy tylko od samej linii kolejowej, tylko od topografii terenu, bo inaczej się będzie rozchodził ten dźwięk w terenie zabudowanym, bo czasem wydaje się, że te dźwięki pochodzą od kolei, ale przejeżdżające obok samochody drogą szybkiego ruchu czy autostradą powodują dźwięk, który trafia do kolei i jest powiedzmy w jakiś sposób odbijany i ogólnie powoduje takie większe nasilenie hałasu, większe nasilenie dźwięku. Więc po tych badaniach szczegółowo wyznaczane są miejsca, w których należy podjąć działania ograniczające dźwięk pochodzący z linii kolejowej i tam później podejmowane są decyzje, czy będą ustawiane ekrany, czy też w inny sposób będziemy ten dźwięk ograniczać. Oczywiście, tak jak już wcześniej powiedziałem, dąży się na kolei, to nie tylko w Polsce, ale na świecie do tego, żeby te emisje dźwięku ograniczyć jak najbliżej źródła jej powstawiania. Czyli skoro tym źródłem powstawiania jest koło i szyna, to najlepiej coś zrobić obok szyny, obok koła, no, żeby ten dźwięk pochodzący od pociągu był jak najmniej słyszalny. Już też przewoźnicy, zresztą podobnie jak w samochodach, stosowane są odpowiednie metody, żeby ten dźwięk przejeżdżającego pojazdu był jak najmniejszy, żeby on jechał jak najciszej. Również producenci pociągów starają się maksymalnie ograniczyć decybele, bo w tym mierzymy dźwięki, które wydają przejeżdżające pojazdy. Stąd też zapewne, ale nie tylko, przede wszystkim aerodynamiczne kształty właśnie tychże składów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że o tych nowinkach technicznych na kolei będziemy jeszcze mówić, a szczególnie dziś o tłumikach montowanych przy szynach i o matach antywibracyjnych. Mirosław Siemieniec, rzecznik Polskich Linii Kolejowych, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. No i zapraszamy do podróży koleją. Podróż koleją jest bezpieczna, ekologiczna, a teraz mamy jeszcze dodatkowo rok kolei. Także jest wiele powodów, żeby koleją bezpiecznie podróżować. Bardzo dziękujemy za to zaproszenie, a zatem odjazd za 23 minuty będzie 14. pasażerów, bo zawsze państwa interesuje temat kolei. A również i myślę, choć graniczy to z pewnością, że jeszcze w niedługim czasie do tych nowinek technicznych na kolei będziemy wracać. 19 minut pozostało do godziny 14. Za chwilę powtórka z rozrywki. Jak blisko stukot kół kolejowych od tupotu białych mew. Bardzo dziękuję za korespondencję. No, wydaje mi się, że po twórczość Wojciecha Młynarskiego jeszcze dziś wrócimy. Za kwadrans 14. A w dzisiejszej powtórce z rozrywki Łukasz Fet i Michał Migała, to ja powiem tylko raz. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. 5 razy. To nie wiem, czy będzie dobry. Andrzej Waligórski, śpiewa Hanka Konieczna, Halibut. W radio śpiwo pon grekuta, a za plebanio się Maryś Halibuta, co go przywiózł stryjo. Halibuta Maryś pasie i 4 barany namawia, idź gruba się, boś kontraktowany. Przed popodal agent skupu Walery Pradrura stanął, przyjrzał się za słupu, ależ mocie knura. Skłoniła się Maryś nisko przed majestatem, widzę to halibucisko, tyle ze dupiatem. Już ze 3 niedziele chyba hoduje bidaczka. Na początku był jak ryba, potem był jak kaczka, potem zrobił się jak zając, cięgiem z szybuszami, i wcale się nie stydając gnął za dziewuchami. Wreszcie wczoraj z organistą znalazł się w konszaptach, z którym złożył się na czystą i pił bruderszafta. Te słowa zdumiał agent, przybliżył się wolno, potem wziąwszy tę goladę, halibuta kolno. Zakręciła się bestia, najeżyła płaci i powiada, a chce zwryja, ty taci, a taci. Wtedy agent kontraktacji, Bradrura Walery, złożył rodzaj deklaracji w sprawie tej afery. Jak ją nawet się zrujnuje, jak mnie grom porazi, ale nie zakontraktuję tego, co tu łazi. Bo jak rzekł są Karol Darwin jeszcze przed wiekiem, każde bydle też się może z czasem stać człowiekiem. A halibut dziwki goni, pije i przeklina, ilustrując jak na dłoni teorię Darwina. Zwilgotniały wszystkim oczy od tego gadania, jeden drugi sąsiad skoczył czynić coś z ubrania. Jeden buty, drugi gacie, by nie wchodził woło, a sam sołty z krzykiem bracie złapnął bydle w czoło. Wody wieków w sobie mamy ten piękny pozytyw, że tym bardziej się cackamy, im większy prymityw. Hej! Hej! No ładnie nam ten halibut wyewoluował. Tak, to jest drugi przypadek po Tytusie Dezo, uczłowieczenia zwierzęcia. No ale tutaj to uczłowieczenie chyba poszło złą drogą, to jest ta ścieżka ewolucji nieprawidłowa. Czy ja wiem, czy... A o co chodzi w ewolucji? O przeżyciu, o przeżycie, prawda? I o rozmrożenie się, o dostosowanie się do obecnych warunków. No, no czyli więc... hamowi łatwiej... No, myślę, że przynajmniej nie ma wątpliwości, nie ma takich dialogów wewnętrznych. Ojej, jak to zostanie odebrane, czy iść, czy nie iść, czy się zapytać, czy nie, nie. Część z nas jest po prostu nie do końca wyewoluowana. Tak, i myślę, że należy wejść na ten następny stopień ewolucji. Trzeba im w tym pomóc, bo możliwe, że otoczenie tego halibuta wpłynęło na niego w ten sposób, że on stał się tym... Kim się stał? Tak, no Tytus też miał takie mroczne ścieżki. Pamiętam dokładnie ten tekst, kiedy poszedł pod budkę z piwem, a tam usłyszał: panowla, kopsamy się na szarotki. Na szczęście on miał dwóch druhów opiekunów, którzy nie pozwolili na to. Natomiast no, Halibut miał tutaj organistę, który czasowo miał nawet doktorat i profesurę. No miał. Dezo. Mhm. Ale ten nasz nieszczęśnik chlał wódę z organistą. No i więc może właśnie do lokalnego środowiska idealnie się przystosował. Czyli tak, czyli to była kwestia przystosowania od rybola do ludziola. Człowiola, tak jest. No, Andrzej Waligórski no, jest bezwzględny tutaj w obnażaniu pewnego rodzaju mechanizmów. Tak, i bardzo dobrze wszyscy już te mechanizmy wiemy, i mówiąc mechanizmy, już słuchacze państwo wiedzą, co to jest. No dobrze, to może posłuchajmy teraz, co na temat obiadu ma do powiedzenia Stefania Grodzieńska. Mówi Stefania Grodzieńska. Drodzy Państwo, znakomici, bliscy memu sercu aktorzy Magda Zawadzka i Wiktor Zborowski zgodzili się zagrać moje scenki małżeńskie. Tak się ucieszyłam, że wprosiłam się do tego towarzystwa, choćby jako zapowiadaczka. A więc, co chcesz na obiad? Powiedz, co byś ci zjadł na obiad? No, wszystko mi jedno. Nie mów wszystko jedno, bo chcę zrobić to, na co masz ochotę. Kiedy ja się nad tym nie zastanawiam, zjem, co mi dasz. No, później ci nie będzie smakowało. Na pewno będzie mi smakowało. Ale na pewno jest coś, na co masz specjalną ochotę, więc powiedz co. No co za różnica. Mam na wszystko jednakową ochotę. Zrobię schab. Chcesz schab? Mhm, proszę bardzo. A, tylko schab, jak będzie tłusty, to ci może zaszkodzić. To kup chudy. Ale chudy schab jest taki wiórowaty. To kup tłusty. A przed chwilą narzekałeś, że ci tłusty nie służy. To kup co innego. Ale co? Wszystko jedno. Bo chcę coś, na co masz ochotę. Może kluski z serem? Dobrze. Ale ser teraz niedobry. To może z jabłkami? Dobrze. Ale jabłka teraz drogie. A, wiem. Kupię ci rybę. Chcesz dorsza? Mhm. Chcę dorsza. Ale dorsz może być nieświeży. A może karpia? Może karpia. Ale z karpią to strasznie dużo roboty. No więc powiedz, co byś chciał, bo taki jesteś grymaśny. No, kiedy daję ci słowo, że mi wszystko jedno. Mówisz, że ci wszystko jedno, a nic ci się nie podoba, co proponuję. Mnie się nie podoba? No pewnie, że tobie. Bo dla mnie problem jedzenia nie istnieje. Mogę jeść suche kartofle. Więc daj suche kartofle. No co to za obiad? Suche kartofle. Jeszcze tak źle nie jest, żebym ci musiała dawać na obiad suche kartofle. Kupię coś z drobiu. O, dobrze. Ale to już nie dzisiaj, bo musi dzień poleżeć. Jeśli się uparłeś, że chcesz drób na obiad, to dlaczego mi o tym mówisz w ostatniej chwili? Trzeba było wczoraj powiedzieć, że nie chcesz nic innego. Kiedy wcale tak nie jest. No widzisz? Nawet drobiu nie chcesz. Ja już nie wiem, co ci proponować. Może jarzynę? Jarzynę. Ale po jarzynie będziesz głodny. Głowę już tracę. Mówię ci, najlepiej idź do knajpy. Dobrze, pójdę do knajpy. No tak, do knajpy. Myślisz, że nie wiedziałam od początku, po co ta cała rozmowa? Ty zawsze postawisz na swoim. Typowa rozmowa męsko-damska. On na końcu powinien jeszcze przeprosić i wtedy byłoby jakby pełen obraz. No, trzeba było od razu powiedzieć, że się idzie do knajpy. Tak, nie byłoby tej eskalacji. Nie byłoby. Tak. No, Stefania Grodzieńska miała talent właśnie też w wychwytywaniu. Tutaj mamy akurat ciekawą audycję dzisiaj, bo i Waligórski, i Grodzieńska. Mhm. Te mechanizmy, te różne zachowania, te zależności. No, kobiety myślą inaczej, mężczyźni myślą inaczej. My też już rozmawialiśmy na ten temat kilka razy. Zawsze dochodzimy do tych samych wniosków, że nie ma żadnych wniosków, po prostu trzeba przetrwać. Trzeba przetrwać, ewentualnie zastosować jakiś boczny numer. Boczny numer, dobrze, kończymy. Po prostu wejście skrzydłem, czyli odwołanie się do emocji. No, najlepszy jest szloch podobno. Szloch albo, no pamiętam, jak pięknie mi ugotowałaś tydzień temu. A tak, to było bardzo smaczne. A przed nami obiad. Obiad rodzinny w wykonaniu Wojciecha Młynarskiego. Dziękujemy bardzo. Nie ma nic milszego, niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sielskiej atmosferze. Obóz świeży leży, starsi znad talerzy, do młodzieży szczerze szczerzą się. Wujek Leon z punktu kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza